سورة الأنفال درس نمبر لسم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن تولوا أو كواوريدل فعلموا نبو شيئا ان الله يكن الله تعالى چه مولاكم معاون استاسو دے حمایت کون کے استاسو دے نعم المولا سخست معاون دے سخست حمایت حمایت کون کے دے ونعم النصير او سمرق کلے امداد کون کے دے مخ کے اوپر مائل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة جهاد کوئی دا اللہ پا لارکی تردے پوری چپاتی نشی شرک او دین ټول خالص اللہ تبارک و تعالی لرشی دا جهاد کولو مقصد دا چی دا اللہ تعالی دا توحید مسئلہ دا اوچت شی او کلمہ دا شرک اخکت شی او پزمکا کې دا اللہ تعالی حاکمیت دا عرص نڑنبے اگنلی شی لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى فرمایي الف لام میم سجده کې هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله الله هغه ذات چې را لېږي پیغمبر خپل لرا په هدایت سره او په دین ودين الحق او په دین پر اختیا او په دین حق سره ليظهره على الدين كله چې دې د پاره چې غالب کې دی لره په دینونو ټولو باندې ولو کرے هل مشرکون اگر که بدی گنی مشرکان نو څنګه چې الله تبارک وتعالى په ان انتهو پر مایل چې ظاهری طور د خپل شرارت نه او د کفر نه منو شو نو دی معامله الله تعالی کوي نو فرمای فإن الله بما يعملون بصير یقینا الله تعالی هغه سبانی چې کوي دی لدون کړي د الله تعالی نسپټ نشته هغه دوی په هر قسمه حرکت باندې لدون کړي او دا هغه نه سشه پټ نشته اوس کده دی باوجود دی بیا هم د خبرې نه اوړي وإن تولوا قواوردل فعلمون فوشي ان الله مولاكم چ الله تعالی معاون ستاسو دی ک منشیو ستاسو ته تکلیف را رسولونه دارنګي د الله تبارک وتعالى د دین والتا د بدو کتونه او د دین والا سره د دشمنی کولونه نو کو بیا هم دی په خپل خبره باندې ودری گینا او راګرزی بیا دیتا نو څه مطلب چې الله به مؤمنان پرېږدي سو الله معاون د مؤمنانو دی خو چې مؤمن د الله تبارک وتعالى سره کلک یقین او ایمان د مؤمن په الله تبارک وتعالى باندې الله تبارک وتعالى ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم که تاسو د الله د دین امداد کوئ الله به ستاسو امداد کوي ځکه چې یو کافر د یو باطل دین د پاره دومره کوششونه کوي او زمونږ د مسلمانانو حق دین دی نو موږ له خو په درجه اولا سره د هغې نه زیات کوشش پکار دی نو د دې وجې نه که چېرې موږ د الله تبارک وتعالی د دین امداد کوو الله به زمونږ قدمونه مضبوط کړي خو به شرط ته دی چې ایمانداري او دارنګې زمونږ د الله تبارک وتعالى باندې بروسا او الله تبارک وتعالى سره زموږ معاملې سیدی ان الله مولاکم یقینا الله معاون ستاسو دی حمایت کوونکی ستاسو دی نعم المولا سخست معاون دی الله تعالی او نعم النصير او سخست امدادی دی څنګه وګوره ستاسو امداد یې وکړو هر طرف نه وګوره د کمزورۍ آثارو د هر طرف نه د ساز و سامان کمیو د هر طرف نه د طاقت او د قوت کمیو خو الله تبارک وتعالى سره د کم قوت په هغه غټ قوت ماندی چې هغه سمرا په نشه کې راغلی وو، الله تبارک وتعالى څنګه ستاسو امداد وکاو او ستاسو امدادي شو. تر دې ځای پورې د سورۃ الانفال لومبۍ عیسه ختمه شوه او دا دوو بابونو ته تقسیم وه. لومبۍ باب تر د 19 نمبر آیات پورې وو، په دې کې بیان د څلورو خبرو. یوه خبره الانفال لله وللرسول، انفال چې کوم دی مالی غنیمت، دا د الله د حکم باندې او د پیغمبر په طریقه باندې، د پیغمبر په وینا باندې، د پیغمبر په خوخه باندې به تقسیمیږي. دویم بشارت پاسیپات خمسو د مؤمنانو زیر ورکو، په هغه پنځو صفاتو د مؤمنانو ته. دریم خبره علل ستا د فاره د داوی اولا، هغه شپږ علتونه بیانول چې الانفال لله وللرسول ولدي، دا هغه وجه بیان کړي. او سلورم اوله قاعده د فاره د جهاد 15 نمبر آیات کې چې تاسو با کفارو ته شاه نه ګرځوي، دا اوله قاعده ده. شابه نه ګرځوي نو دا هغه د فاره 15 نمبر آیات کې ذکر وکړو. دویم باب شروع شو او دا تر د نننی آیات پورې وو، او په دې کې بیان د شپږو خبرو. اوله خبره چې څنګه ال تړومبه قاعده ذکر کړه 15 نمبر آیات کې چې شابه نه ګرځوي، نو دلته نور سلور قاعدې دي چې هغه بیانې. نو سلور قواعد د فاره ده دي چې تاسو په جنگ کې کله دا قاعدې قائم کړی وي نو تاسو لپاره الله تبارک وتعالى بری درکې. دویم علتونه باقیه، هغه دوه علتونه بیانول چې انفال د پاره د الله او د پاره د پیغمبر ولدي، چې څنګه مخکې شپږ علتونه ذکر کړو دلته دوه علتونه ذکر کول، او نورم په دې راتلونکي سو کې ان شاء الله علتونه به بیانېږي. او دریمه خبره زجر، یعنی زورنه مخالفینو ته د قوانینو مذکورونه، دا کوم قاعده چې ذکر شوی او د دین سو خلاف کوي هغه ته زورنه ورکړه. او سلورم تشجیع علی الجهاد، تیزی ورکړه په جهاد باندې 25 او 26 نمبر آیات کې. او 15مه خبره د اخرت نه یره، تخویف اخروی. او 16مه خبره هغه دویمه دعوه د صورت چې دی آیاتونو کې ذکر شو، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، القتال فی سبیل الله. نو دا رنبی سوا، او پا دی که دا غټی غټی لس خبرې ذکر شوې. وعلموا او فوشی انما غنیمتم، اغا چې غنیمت حاصل کتا سو من شیئن د سسیز، فان لله، نو یقینا د پاره د الله خمسه 15% دی، وللرسول او د پاره د پیغمبر، ولذی القربا او د پاره د خاوندانو د خپل ولای، وليتامى او د پاره د یتیمانانو، والمساکین او د پاره د مسکینانو، وابن السبيل او د پاره د مسافرو. ان کنتم آمنتم بالله، کچریئی تاسو چې ایمان راوړی په الله تعالی باندې، وما انزلنا على عبدنا، او په هغه څه باندې چې نازل کړی دی موږ په خپل بنده باندې، یوم الفرقان، په هغه ورځ د بیلتون باندې، یوم التقى الجمعان، اگر وز چې مخامخ شوی دواړه ډلې، والله والله تعالی چې دی علا کل شیء قدیر، پار شیز باندې قدرت لرون کې دی. د دې آیات نه دوی میسد صورت تر اخر د صورت فورې، او په دې حصه کې چې څنګه مخ کې حصه کې دوه بابونه وو، نو په دې کې دوه بابونه ذکر کیږي. اولنی باب لومبۍ باب تر د 56 نمبر آیات فورې دی، او په دې کې شپږ امور بیانېږي. لومبۍ امر تفصیل د دعوی اولا، څه مطلب تفصیل د دعوی اولا؟ الانفال لله وللرسول، چې انفال د الله د حکم مطابق مال غنیمت او د پیغمبر. 41 نم دی آیات کې ذکر شد، موږ چې کم اوس تلاوت کو. دویمه خبره چې څنګه التا اته علتونه ذکر شوی شپک په لومبۍ باب کې، او دوه په دویم باب کې، دلته نور 15 علتونه د فارد الانفال لله وللرسول. 42 43 44 48 49 نمبر آیات کې. دریمه خبره شپږمه قاعده څنګه چې مخ کې پنځه قاعده بیان شوې، لومبۍ قاعده په لومبۍ باب کې او سلور قاعده په دویم باب کې، نوز دل تشپګمه قاعده بیانېږي ا 45 نمبر آیات کې، او سلورمه خبره تخویف اخروی د آخرت نه یره، او پنځمه خبره تخویف دنیاوی، دا دواړه 50 او 52 نمبر آیات کې ذکر کیږي. تخویف اخروی 50 کې او تخویف دنیاوی 52 نمبر آیات کې. او شپږمه خبره زجر ورکی، زورنه ورکی. نو فرمای وعلموا وفوا شيء انما غنمتم، یقینا هغه چې غنیمت حاصل کتا سو من شيء د سشیز نه، د هغه مال غنیمت، هغه مال چې د کافرانو سره جهاد وشي او مسلمانان هغه جنگ وګټي او د کافرانو نه کم سیزونه فاتی شي، نو دا غی که دا اللہ تبارک و تعالی حکم سده فرمائی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُونُ يَكِنًا دا اللہ تعالی دا پارا پینزما ایسا دا دینا ولیر رسولی او دا پارا دا پیغمبر دا اللہ و دا رسول پینزما ایسا چه پیغمبر با دا زان دا پارا او دا خپل خپلوانو دا پارا دا یتیمانانو دا پارا دا مسکنانو دا پارا دا مسافرو دا پارا پا دی که با دا پیغمبر خواخ دا چه چا چالا ورکی باقی سلوری سے بد مجاہدینو پا منز کی تقسیمی گی. نو فرمائی فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُونُ يَكِنًا دَفَارَ دَ اللَّهَ تَعَلَىٰ پِنزَمَ دَ دَيْنَا وَلِلْرَسُولَ وَدَفَارَ دَ پِغَمْبَرَ وَلِذِ الْقُرْبَ وَدَفَارَ دَ خُبَلْوَانُ وَالْيَتَامَ وَدِ يَتِمَانَانُ وَالْمَسَاكِينِ وَدَفَارَ دَ مِسْكِنَانُ وَابْنِ السَّبِيلَ وَدَفَارَ دَ مُسَافِرُ ان کنتم آمنتم باللہ کچریئی تاسو چی ایمان راوڑی تاسو پا اللہ تعالی باندے. نو چی ایمان مطلب سو، یعنی چی ایمان دے راوڑی دے نو اس دا اللہ احکام متبغاڑ ایک دے، نو دا غرنگی دا تر دا قیامت پورے دا تمام مخلوقات تفارا حکم نے چی کل تاسو ایمان راوڑی دے نو بیا دا اللہ پا احکامو کی ولی دا کوتا ہے نا او دا پرمانے نکار اخلے پرمان بردار شئی او تابیدار شهید الله احکام تا چی ایمان در آورده ده. و ما انزلنا علی عبدنا و آغا چی نازل کرده ده منگ پخپل بنده بانده یوم الفرقانی فا اغروز ده بلتون که ارز ده بدر تینا مراد ده چه ده حق او باطل فرق فرداغ شو او الله تبارک و تعالی او خود الپدویم کال ده اجرت بانده چه الله تبارک و تعالی آغا مومنان مسلمانان چه خلقو ورطا دیر پس پک نظر او دارنگی دا بیسر و سامان دا وجه نا دیر کمزوری گرنلی که دل اللہ تبارک و تعالی اگر وز اگورا چه اگر وز دا بلتون دا چه دا حق او دا باطل فرق فکیوشو یوم الفرقان یوم التقل جمعان اگر وز چه مقامخ شوی دوار دلی اللہ تبارک و تعالی یو بلتا مقامخ کری کم خلق چه ده مکین راغلیو آغی پا دی جذبی مانی راغلیو چه منگ با علتا دمی گڑو او منگ با چه کم ده شراب سکو او منگ با وخان علالو وخی بخرو او دارنگی خوشحالی با کو چه کل مومنان منگا ده محمد صلی اللہ علیه وسلم ملگری وو. نو مخامخ شوی پا آغا رزمانی چه مخامخ شوی دوار دلی والله والله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پارشیز مانے قدرت لرون کې دی الله تبارک و تعالی داسې قدرت لرون کې دی څنګه چې بدر کې ستاسو امدادو کو نو هغه ذات هغه الله تبارک و تعالی علی کل شیء قدیر په دې قادر دی چې اینده به هم ستاسو راتلونکي وخت کې به هم ستاسو لغلبه او پتح درکوي اذ انتم بالعدوه الدنيا کلچ وی تاسو په کیناره نږدې باندې وهم بالعدوه القصوى او دی په کیناره لری باندې والرکب اسفل منکم اغه سوار یعنی کافله اسفل منکم لاندې ستاسو نه چې د ابو سفیان په قیادت کې را روانه وا ولو تواعدتم کلوز کړی وی تاسو لختلفتم فی المیعاد نو اختلاف پکڑے تاسو پلوس کے پاغا ٹائم مقررہ پو وقت مقررہ کے ولاقل ليقضي الله امرا، لیکن دے دا پارا چی پورا کی اللہ تعالی کار، کان مفعولا چی دے دا کی دن کے چی او دا کی دن کے، لیہلکا دے دا پارا چی ہلاک کی، من ہلکا آغا سوک چی ہلاک شوے دے، عم بینتن پست دلیلنا پست رات لو دا قرآننا، ویحیا او جوندی کی او جوند خوشحالی ورکری، من آغا چاہتا حیا چی جوندی شوی دے عم بینتن پستو رات لو دا قرآن نا پا قرآن ماندے، و ان اللہ یکینا اللہ تعالی چی دے لسمیون علیم، خامخا اوریدن کے او فو دے. اللہ تبارک و تعالی پا دے آیات کریمہ کے آغا خبری تا اشارہ کئی چی کلا مومنانو دا غختلا چ منگا دا ابو سفیان پا قیادت کی چکم کافلہ روانہ دا اوغین سامانونا او مالونا دی تجارت واخلو، نو اغی اوما ستاسو دلاند راروانو او بل طرف تا بدر پا مقام مانے چکم کافران راغلی او، نو اغی چکم دے تا اشارہ دا، نو چاویل چکم کافلہ چی راروانہ دا دا ابو سفیان پا قیادت کی غی سر جنگی گو، چاوی چی دا مکی نراغلی کفارو سر جنگی گو، دی خبرو اترو کی لادی لگیاو چی اللہ تبارک و تعالی کمکار کون کیو، ایک دم دی چی کم دینا دا جنگ والت تا مخامخ شو. نو دا دی وجہ نا اللہ پاک وی لیہلکا دے دا پارا چی حلاکی، لیہلکا دے دا پارا چی حلاک کی، من حلکا آغا سوک چی حلاک شوے دے، عم بینتن پست دلیلنا پست راتلو دا قرآننا. اللہ تبارک و تعالی دا خودل چی کمکار دا اللہ تبارک و تعالی دا طرفنا مقررو چی حق غلب کی او نا حق او باطل چی کم دے دا کمزوری کی، او کم وقت چی تاسو مقرر کردو کچری دا اللہ تبارک و تعالی پدیم یو ځای کولو باندې او مخامخ کولو باندې، ها تاسو په دې خبرو اترو کې نه مخامخ کولې، نو کېدی شي چې تاسو یو بل سره اختلاف کړی وي چې چا وي چې په دې ورزو، چا وي چې په دې ورزو، دا غي اختلاف کولو نه هم الله تبارک وتعالى تاسو د یو بل سره په خبرو کولو وي، او یک دم چې کم نه نه جنگی بدر والا ته مخامخ شوي. نو ځکه وي لیهلک من هلک عن بینت ویحیا، او جوند خوشحالی ورکی من آغا چالرا حیا چه جوند شوی دے عن بینت پسترات لو دو قرآن نا. واقعی دا چه دا اللہ تبارک و تعالی دا دین نا محروم چه سوکی دا غم احلاک تے، او دا اللہ دا دین معنی چه دا چا سینہ منور شوی او دا اللہ پا دین معنی چلیدون کی، نو واقعی دا چه آغا جوند دے او دا غن خیر رسی او دا آغا تا دا دین خیر رسی. و این اللہ یکینا اللہ تعالی چه دے لسمیعن علیم، خامخا اوریدون که او فواده. اللہ دا مظلومانو پر یاد اوریدو، اللہ تبارک و تعالی دا مظلومانو دا پر یاد نا خبر نو، انو اللہ تبارک و تعالی دا بدر پا مقام مانے اگورا ستاسو امدادو کو، ستاسو اغا دوا قبول شوا چې سره د بے سر و سامان الله تبارک و تعالی دل غلبه در کړه. نو ځکه و ان الله یقینا الله تعالی چې دی لسمیع علیم، سمع په معنا د قبلون کې د دوا هم راځي، لکه څنګه چې موږ وایو سمع الله لمن حمدا، قبلون کې د هغه چا چې څوک د الله حمد وایي، سمع په معنا د قبلې دو هم راځي، او سمع په معنا د اورېدو هم راځي. الله ستاسو پر یاد هم اورېدو، او الله ستاسو دواګانی هم قبول کړي، او پوه دی ستاسو په حالت مانی چې ستاسو سره د کمزورتیا نه، خو الله تبارک وتعالی در باندې پوه چې ستاسو د ایمان کومه جذبه وه، الله تبارک وتعالی ستاسو زړونو په حال پوه. وګوره الله تبارک وتعالی څنګه په کافرو غلبه دله درکړه. و ان تولو کو واوړېدل فعلمونو پوه شی ان الله یقینا الله تعالی چې دی مولاکم، معاون ستاسو دی، حمایت کوونکی ستاسو دی، نعم المولا سخست معاون دے، سخست حمایت کون کے دے، و نعم النصیر او سخست امداد کون کے دے. وعلم وفو شیئ انما غنمتم من شیئن، آغا چې غنیمت حاصل کتا سوسسیز فان لله خمسون یقینا د الله تعالی د پاره د پنځمه حصہ د دین ول رسول او د پاره د پیغمبر ول ذل قربا او د پاره د خپلوانو د پیغمبر ول یتام او یتیمانو د پاره ول مساکین او د مسکینانو د پاره او ابن السبیل او مسافر د پاره ان کنتم آمنتم بالله کچری تاسو چی ایمان راوړی تاسو په الله تعالی باندې وما انزلنا علی عبدنا فاغ سمانی چې نازل کړی د موږ په خپل بنده باندې یوم الفرقان پرواز د بلتون مان چې د حق او د باطل بلتون پکې وشو یوم التقى الجمعان اروز چې مقام شو دواړه ډلې والله والله تعالی چې دی علی کل شیء قدیر پر شیز باندې قدرت لرونکی دی اذا انتم بالعدوه الدنيا کله چې وای تاسو په کیناره نږدې باندې وهم بالعدوه القصوى ودوی په کیناره لری باندې والركب اسفل منكم او غسوارو یعنی قافله لاندې تاسو نه ولو تواعدتم کچره تاسو هو لوس کړی وي لختلفتم في الميعاد اختلاف پکړو تاسو په دې لوس کې او یا په دې میاد کې ولیکن ليقضي الله امرا لیکن دې د پاره چې پوره کې الله تبارک وتعالى کار کان مفعولا چې دې کې دن کې یا او کې دن کې ليهلك من هلك دې د پاره چې هلاک کې هغه څوک چې هلاک شوی دی عم بینتن پست دلیل نه فست راتلو د قران نه ويحيى او ژوند خوشاله ورکی من هغه چا لرا حيا عم بینتن چې ژوند ولا ورکړی شوی دی پست راتلو د قران نه فست راتلو د دلیل نه وان الله یقینا الله تعالی چې دی لسمیع علیم خامخا اوریدونکې خامخا قبلونکې علیم پوه دی